Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Efendim 9 Kasım bugün. İyi haftalar diliyoruz. Kamusla Güreş. Biliyorsunuz geçen yayın dönemlerinden eksik kalan, tamamlanmadığını düşündüğü, az söyledim, noksan mı açıkladık dediği şeyleri olabildiğince tamamlamaya diyelim. Hiçbir şeyi tamamlamanın da mümkün olmadığını söylemiştik ama üstüne bir şeyler eklemeye devam edecekti bu yayın dönemi. Eksik bir şeyler miydi konu başlığımız Keremciğim? Ben hep eksik şey kalan... eksik bir şey mi var? Bir şey mi? Eksik, ben hep eksik söylemeye devam ederek konsepti de çok uyuyorum. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Işıl Dönmez Seyhan, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programa sözcüklere girmeden, devam etmeden sosyal medya hesaplarımızı da bir anımsatayım. Hepsi programımızla aynı adlı. Kamusla Güreş Türkçe karakterlerle Gmail adresimiz var. Oradan bizimle haberleşebilir, yazabilir, sorabilir, eklemeler yapabilirsiniz. Ve Kamusla Güreş Twitter ve Instagram adreslerimiz var. Özellikle Twitter'ı daha aktif kullanıyoruz. Geçmiş programlarımızın linklerini ara ara koyuyoruz. Küçük küçük eklemeler, görseller de orada var. Takip ederseniz mutlu oluruz. Böyle. Evet, üst başlığımız eksik bir şey mi var diyeyim tekrar. Evet. Bazı şeylere hayatta oluyor, takılınıyor. Bende de çok oldu. Sen de buna takıldın galiba ama olsun. Takıldım. Evet, ya eksik kalan diyorum. Eksik kalan bir şey mi var diyorsun. Evet. Öyle olsun, öyle devam edelim, fark etmez. Eksik olsun. Devam edelim aslında. Sen geçen hafta bu bahsettiğimiz kelimelerin etimolojilerine baktın. Evet. Etimolojilerde ben de Nişanyan'da bir iki ayrıntı daha var. Onlardan bahsedeyim. Az kelimesi yine eski Türkçe bahsetmiştin geçen hafta. Ama bir Moğolca bir kelime var. Aray. Bu da az, narin, küçük anlamı var. Bunu bahsedeyim. Na kafi var. Aslında kafi köküne baktım aslında. Arapça yine. Yeten, yeterli anlamı var. Arapça aynı zamanda kafa, yetti, kifayet kelimesi de aynı kökten geliyor, kafi kökünden ve mükafat var, işte bedel, ödül anlamına gelen, bu da benzerden faydalanıyor. Tabii geçen program değil mi, bu sözcüğe değinmemiştik herhalde, çünkü kifayetsiz bayağı da kullanılan bir sözcük. Hatta kifayetsiz muhteris denir bazı insanlara. Çok var onlardan etrafta diye ben araya gireyim. Buyur Kerem. Canım. Yarım kelimesi. Burada bir bilgi yine Nişanyan sözcükte. Eş anlamlı olarak kullanılan yarı biçimi. 13. yüzyıldan itibaren tüm lehçelerde görünmeye başlamış. Yarı, yarım yerine yarı denmesi. Yine Moğolca örnek var. Cagura, orta anlamına geliyor. Cagurma, yarım ve bitmemiş anlamları var. Etimolojiyle ilgili benim katkıda bulunacağım şeyler bunlar. TDK'ye bakıyorum. TDK'de az kelimesi ile başlayayım Didemciğim. Başla canım. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik ve çok karşıtı olan. İkincil anlam olarak bir zarf, nicelik, güç, nitelik, süre bakımından eksiklik bildirir. Örnek olarak işte bağlar bu yıl az üzüm verdi gibi bir örnek vermiş. Birkaç hiç duymadığım deyim var. İşte az günün adamı olmamak diye bir deyim var. İşte çok yaşamış, çok görmüş bulunmak anlamındaymış. Azı çoğa saymak diye bir şey var. Bu da verilen küçük bir armağanı çok ve değerli kabul etmek demekmiş. Güzel bir davranış. Evet. Noksan kelimesi yine geçen hafta bahsetmiştim, Arapçadan geliyor noksan. Eksik, eksiklik, kusur anlamları var TDK'de. Yarım kelimesi, bunun birden fazla anlamı var. Hem gerçek anlamı hem de yan anlamları. Yarım, bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Aynı zamanda tam ve istenildiği gibi olmayan eksik, noksan bizim baktığımız taraf daha çok. Evet. Aslında tamamı da ilgileniyor. Mecazen hastalıklı, sağlıksız anlamı var. Bir bütünün yarısı olduğu miktar var. Saat için 12-30, bu çok ilginçtir aslında değil mi? Evet, yarım deniyor. Yarım birin deniliyor. Yarısı gibi sanki. Evet. Evet. Migrene yarım baş ağrısı deniliyormuş. Ben bunu bilmiyordum mesela. Ben migrenli yakınımdan dolayı biliyorum. Evet. Yarım papuçlu diye bir ibare var. Bu da işsiz, yoksul kimseler için kullanılıyormuş. Bir de yarım yamalak var. Hatta bunu sen söyle istersen. Evet, yani bu çok bilinen bir anlamı, yarı buçuk da karşılıyor bunu aslında. Gene eksik ve tamamlanmamış manasına geliyor. Ya tabii biz geçmişte yaptığımız bu programları yarım yamalak görmüyoruz Keremciğimle, ama biraz eksik ve yarım kaldı ve biz de onun artık obsesyonuyla ya da mükemmeliyetçiliğiyle tamamlamak istiyoruz ama... yarım sözcüğünden türetilmiş yarım yamalığa da atlamamak lazım. Evet. Bu na kafiden bahsetmiştik. Kafi yine Arapça kökenli demiştim. Yeterli, yetecek ölçüde olan. Bir de yeter, yetişir, artık istemez. Kafi, hani bunu da belirtelim. TDK'de bunlar var Didemciğim. Argo sözlüklerine bakacağım. Yapı Kredi Yayınlığı'ndan çıkan Hulki Aktunç'un her daim kullandığımız argo sözlüğünde kürdan var. İşte Fransızcadan geliyormuş kürdan. Az ve yetersiz olana, kişiye kürdan deniliyor. Eksik ibaresi var yine argoda. Bu takma erkeklik organı, yapay penis anlamı var. Süzme diye bir ibare. Üstün nitelikli, tam, eksiksiz anlamları var. Örnekler var, işte süzme manitacı, süzme esnaf gibi. Burada işte üstün nitelikli, tam eksiksiz olan kişilere addediliyormuş böyle argoda. Süzme olma çabası içinde miyiz yani Keremciğim bu yayın dönemi? Evet, evet. Öyle de diyebiliriz. Evet, mümkün olmasa da. Evet. Yine argoda yarıma Alman para birimi, eski Alman para birimi Deutsche Mark. Bilirsin, klasik DM. Evet, bilirim. Yarım denmiş, denirmiş. Yarım ay var. Bu bir tür uyuşturucuymuş. Yine yarım papuç var. Bu papuç Farsçadanmış. Papuçun kökenleri papuşmuş Farsça. İşte yoksul, giyimi kötü, kılıksız kimselere, biraz önce de bahsetmiştim gerçi, yarım papuçlu diye. Yarım papuç da yoksul, giyimi kötü, kılıksız kimselere argoda söyleniyor. Yarım porsiyon var. Küçük yapılı, ufak tefek kimseler için kullanılıyor. Evet. Bir yeni bir kaynağımız var. Filiz Bingölçen'in rahmetli futbol argosu sözlüğü. Alfa kitabın yayınlamış olduğu yeni. Hatta bununla birlikte asker argosu sözlüğü de çıkardılar. İlginç kaynaklar hayli. Burada yarım sıfır olsun, bizim olsun diye futbol takipçilerin çok iyi bildiği bir kullanım var. Burada da işte beraberliğe razı olan takımlar için alay yolu olarak söylenen bir söylenince. Azla yetinme. Evet. Az da var açıklamasında, evet. Ferit Devellioğlu'nun Türk argosu sözlüğüne de baktım aynı zamanda. Burada birkaç ilginç şey var. Az gelişmiş ülke var mesela. Bu ufak tefek, çelimsiz kimseler için kullanılırmış. Evet. Yarım profil, evet, yarım profil atmak diye bir şey var. Bu da işte haddini bildirmek insanlara. Gerek kaba yollarla, gerek sözde yarım profil atmak. Bir de ortanın solu için ortanın solu ibaresi için az şekerli kahve denilmiş efendim. Evet. Bunlar var. Neymiş? Evet, istersen bir şarkı arası verelim. Verelim artık ve devam edelim. İşimizi tamamlayacağız galiba program yarısında. Tam eksik dedin, eksik gelsin o zaman. Mor ve Ötesi'nden Eksik şarkısını dinliyoruz. Efendim Açık Radyo'da 95.0'da Kamus'ta görüşüyoruz. Koca koca şarkıları eksik eksik çalıyoruz Didem için. Evet. Konsepte uysun diye. Konsepte uysun diye değil, geçmişte bu eksiklikler yine olmuştu. Affolsun efendim, yarım çalmak istemeyiz ama malumunuz zamanla yarışıyoruz zaman. Evet, yetmiyor bu zaman. Dolayısıyla şarkıları bazen yarım çalabiliyoruz. Kusura bakmasın dinleyenlerimiz ve şarkıyı icra edenler. Evet Didemciğim, sen bir toparlama halindesin muhtemelen. Evet, şimdi biz suda yarım kalan, tamamlayamadığımız sözcüklerden biriydi. Onunla devam ediyoruz. Aslında son iki programda, yani suyu yaptığımız iki programda, 19 ve 26 Ekim programlarımızda hep su mitolojisi, suyun hikayeleri, efsanelerde sudan bahsetmiştik pek çok kültürde. Ve iki program yetmedi, neredeyse bir o kadar daha materyal var elimizde. O yüzden artık şey yaptık, iki program daha su mitlerinden bahsetmeyeceğiz ama elimizdeki kaynaklara göz attığımızda vardığımız bir takım sonuçlar, mutlaka bahsedelim dediğimiz çok küçük hikayeler ve bazı genellemeler var. Ben onlarla bir mitoloji hikayesini toparlamak istiyorum. Şimdi Orhan Hançerlioğlu'nun, buyuralım efendim, Orhan Hançerlioğlu'nun Remzi'den basılan eski bir basım İnanç Sözlüğü var. Orada o kadar çok suyla ilgili başlık var ki onlarla ilgili bir tarama yapıldığında şöyle ilk önce su vardı diye bir tırnak içi cümle karşımıza çıkıyor. Yani Asya mitlerinden işte antik Yunan'a, İslam kültüründen Amerika yerlilerine, işte çeşitli Türk topluluklarına, geniş coğrafyalarda pek çok topluluğun efsanelerinde hep dünyanın yaratılışında su temel bir öğe. O yüzden ilk önce su vardı. Bir yandan da bu bilimin de yaşamı suyla başlatışı ile son derece koşut paralel giden bir şey. Burada Thales'i anmadan geçmek olmaz. Malum ilk neden Arke denilen felsefede çeşitli filozoflar, özellikle Sokrat öncesi filozoflar, kimine göre bu ilk neden hava, kimine göre su, kimine göre işte ruh. Thales'e göre ilk neden su. Yunan mitlerinde tanrılar bile su üzerine yemin ediyorlar. Kutsal kitap derinliklerine Keremciğim girecek ama kutsal su çok fazla var metinlerde. Bu sadece kutsal kitaplarda değil, mitlerde de var. Tapınılan sular. Bunun dışında su tapımı diye bir şey var. Yani tanrı olarak tapınılan suya su tapımı deniyor. Sonuçta bunların hepsi suyun yaratıcı ve yaşatıcı gücünü sezen eski toplulukların hikayelerine kattığı su unsurları demek mümkün. Bu inanç sözlüğünde dikkatimi çeken birkaç başlık da mesela A harfi eski Germen dillerinde evet iki A'nın yan yana gelmesi su anlamında kullanılıyor. Çok iyi. Evet, Sümerlerin su tanrısı da mesela Ea, Eva. Bulmaca sorusu. Çıkar değil mi? Evet, öbür adı da Enki. Farsça'da da Ab zaten. Böylece ilk harf ya da yanında bir harfle daha anılan o kadar ilksel bir unsur ki bunu düşündürdü bana. Hayli ilgi çekici. Sadece A ile A'nın değil, A ile B'nin de bir araya gelmesi. Evet, suyu. Evet. Ya da E ile A'nın. Abi hayattan bahsetmiştik evvelce çok. Burada aslında ölümsüzlük veren su inancının pek çok kültürde olduğunu görüyoruz. Farklı farklı coğrafyalarda. Yani bu suyun yaratıcılığıyla çok bağlantılı aslında. Keza yine Sümer mitlerinde Abzu var. Bu yeraltı sularının tanrısı. İlginç olan canlandırıcı bir tanrı olarak görülüşü. Çünkü su da canlandırıyor. Hayat veren şey su ve mevsimsel döngüdeki suyun önemini de belirtiyor biraz yeraltı suları. Baharda ortaya çıkışlarıyla doğa canlanıyor. Pek çok mite baktığımızda nehirler, denizler, okyanuslar, tanrılar hep böyle bunların hepsinin tanrısı var, tanrıçası var. Güç, bereket, yıkıcılık, yaşam, olumlu ve olumsuz pek çok manada. Bir şey diyordun galiba Kerem. Yok demedim canım. Demedim. Tamam. Efendim bu çok bildiğimiz daha hani denizlerin, okyanusların tanrı ve tanrıçalarının yanında ılıcalar ve kaplıcalar da bayağı önemli mitlerde. Çünkü özellikle eski Yunan ve Roma'da tanrısal sayılan şifa verici suların hamamı oluyor bu kaplıcalar. Mesela benim şu ilgimi çekti çok. Aslan ağzından akan su vardır ya pek çok böyle havuzda ya da çeşmede. Aslında bu kutsal yanından ötürü aslan gibi güçlü ve özel bir hayvanın ağzından akıtılıyor su. Ve hani şey çocuklar gibi konuşacağım ama tonlarca tanrı var diyeyim. Yani Neptün, Pontos, Nereus, Tetis, Nereides, Doris bunlar en bilinenleri de değil. Onlardan ufak bir seçki yaptım. Tonlarca tanrı var iyi oldu ya. Tonlarca tanrı evet. Çok fazla var gerçekten. Sadece 6-7 tanesini söylüyorum. Şimdi işte. Canlı şaşırdık der gibi oldu. Aynen öyle. Bunları eski Yunan'da Pontioi yahut da Enalioi deniyor. Yani bütün bu deniz ve su tanrılarına verilen bir ana başlık da var. O yüzden bizim seçtiğimiz kelimeler arasında yer alabilir bu. Roma'da da bunlara Marini deniyor. Ki bu sözcüğe daha aşinayız. Marini, Marina suyla ilgili olan pek çok sözcüğün de kökeninde yer alan bir şey. Ben tamamlarken şeyi söyleyeyim. Deniz Gezgin'in su mitoslarını Sel Yayınları'ndan basılmış çok kullanmıştık. Onda bahsetmediğimiz ilginç birkaç şey kaldı. Onlarla tamamlayayım. Hep şeyden söz ettik. Su ve toprağın birleşmesiyle oluşan bir dünya hikayesi çok fazla var. Keza insanın yaratılışında da gene bu çamur bir parçası, su tabii ki bunun. Pek çok kültürde var. Keza su yaratıkları da çok fazla geçti bu kitapta. Bahsedemediklerimizden mesela Kuzey Avrupa mitlerinde kudurmuş bir deniz tanrısı var, Argir. Ve onun da deniz dalgalarından oluşan 9 tane kızı var. Nasıl Kerem'ciğim? Hayrola diyorum, niye kudurmuş? Valla kudurmuş, Poseidon da kudurmuştu ya, bu denizin yıkıcı yanı insanları geçmiş dönemlerde korkutarak, ürküterek ona saygı duyulmasını beraberinde getiren bir duyguyla birlikte bayağı kudurmuş deniz tanrısı diye anılıyor. Kızılderili mitlerinde var, büyük ruh Maheo, hiçlikten tuzlu suları ve göle benzeyen başka büyük su parçalarını yaratıyor. Ve yaratacağı diğer her şeyi de bu ilk sudan yapabileceğini fark ediyor. Gene ilk yaratıcı su hikayesi Kızılderili hikayelerinde. İran mitolojisinde Zerdüşt inancında su Tanrı'nın yarattığı 7 kutsal arasında hatta ikincisi. Suyun kirletilmesi günah gene Zerdüşt inancında. Şu ilgimi çekti çok. Eski İran takviminde yılın 8. ayı ve her ayın 10. gününe sular manasında Aban adı veriliyormuş. Evet değil mi? Aban bu da seçtiğimiz bir sözcük olabilir. Ve ben Çingene mitolojisiyle bitiriyorum. Orada da yaratılış suyla başlıyor. Ve Çingenelerde akarsu kenarlarında doğum yapmak sık rastlanan ve olumlu kabul edilen bir şey. Keza bebeği suyla vaftisi Çingenelerde de var. Buradan kutsal kitaplar başlığını hemen sana aktarıyorum Kerem'cim. Biraz haftaya sarkacağız gibi duruyor ama. Başla bakalım, sarkalım. Yani kutsal kitaplarda eski ahide ve Hristiyanlık ve İslam'la bir takım örnekler var. Bunları vereceğim. Şimdi eski ayette suyla yaratılış, sen de çok bahsettin ama yani evrenin sudan doğması, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamı dönemsel olarak yineleyen tufan ve yağmur motifleriyle yine karşılaşıyoruz. Aynı zamanda bu eski ahit geleneğinde de su hayat gücü ve hayat kaynağı olarak da tasarlanıyor. İşte çölü verimleştiren, insanları ve sürüleri sulayan, yıkayan ve temizleyen bir unsur olarak göze çarpıyor eski ahitte. Aslında baktığın zaman Yahudi inancında su, işte hayatın ve ahlaki mecranın üç tane önemli veçesini yansıtıyor. Bunlar işte mükafatlandırma, işte cezalandırma, temizlenme, arınma diyebiliriz. Sadece bu Yahudilik için geçerli tabii. Yani hani bu bahsettiğimiz mitolojilerde de, diğer kutsal kitaplarda da bu tip örneklere rastlıyoruz. Yani mükafatlandırma, cezalandırma, temizlenme, arınma duygularını hissettiğimiz örneklerle karşılaşıyoruz. Bu örneklerden bir iki tane vereyim. Örneğin tekvinde ilk insanın yaratılışı anlatılırken Rab Allah'ın önce yerin toprağını suladığı, daha sonra da bu topraktan insana şekil verip hayat nefesini üflediği anlatılıyor. Evet. Hep ne kadar sık tekrarlanan bir hikaye. Evet, tekrarlanan bir şey. Cezaya örnek olarak da işte bu birçok kaynakta karşımıza çıkan, hepimizin bildiği Hazreti Musa'nın asasıyla denizi ikiye yarıp işte kuru kısmında İsrailoğullarının kalması, Firavun ve ordusunun ise deniz sularıyla boğulması örneği var. Bu örnekte suyla cezalandırma, suyu bir cezalandırma aracı olarak ve Tanrı'nın inayetinin, iyiliğinin görülmesi örneği olarak da bakabiliriz. Yani yine Hristiyanlıkta vaftiz örneği var. Bu işte bu kelime aslında Yunanca baptein veya baptizein kelimelerinden gelme. Bu kelimesi işte suya dalmak, yıkanmak veya maddi kirlerden temizlemek anlamlarına geliyor. Hristiyanlıkta önemli bir ayin, hepimizin bildiği gibi. Burada bu vaftiz ayini ile birlikte işte İsa'nın hepimizin aşina olduğu çilesine, işte ölümüne, dirilmesine bir iştirak hali, İsa'ya aidiyet hali ve işte böylelikle ruhsal dönüşüm ve manevi olarak bir arınmayı da temsil ediyor. Evet. İslam'da bir iki örnek var. İslam dininde cennet nimeti olarak pek çok ayette su görülüyor. İşte iman edip güzel amel işleyenler için vaat edilen cennette altından ırmaklar akan, işte hiç bozulmayan sudan ırmaklar var, fışkıran sular gibi çeşitli ifadelerle suyla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda işte cennetin de ezeli ve ebedi güzelliğinin de altının çizilmesinde önemli bir araç olarak görülüyor. Bir de İslam'da bir örnekte zemzem suyu verebiliriz. Gerçi sen anlatmıştın ama İslam inancına göre hikayesi Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer'in çölde susuz kalmalarıyla birlikte yeryüzüne bir su fışkırıyor ve bundan yararlanarak hayatta kalıyorlar. Bu da tüm İslam alemi için, Müslümanlar için önemli bir olay. Çünkü hac ibadeti yapılırken bir ritüel haline gelmiş zemzem kuyusunu ziyaret durumu söz konusu. Hatta bu zemzem sularının getirilmesi, insanların işte cenazelerinde kullanılması gibi örneklerle tamamlayayım istiyorum. Evet. Kevser Haftaya vardı. Da. Kevser'e ulaşmak için önce zemzem, sonra Kevser gibi bir sıralama gibi bir şey geldi aklıma. Evet, haftaya devam edeceğiz. Bitmedi. Evet, süreyi biraz da açtık. Ömer'e teşekkürler. Evet, sağ olsun. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.